وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Wakaja ndugu zake Yusuf na wakaingia kwake. Yeye akawajua na wao hawakumjua. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khayrul munzilin. Na alipowatengenezea tayari haja yao walisema, nileteeni ndugu yenu kwa baba. Je, amoni ya kwamba mimi ninatimiza kipimo, nami ni mbora wa kukirimu? Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun. Na msipo niletea, basi hampati kipimo chochote kwangu, wala msinikurubie. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wakasema, sisi tutamrairai baba yake, na bila shaka tutafanya hayo. Waqala lifityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Na Yusuf akawaambia watumishi wake, tieni bidhaa zao katika mizigo yao, ili wazione watakaporudi kwa watu wao wapate kurejea tena. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kayl. Muni'a minna al-kaylu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. Basi waliporejea kwa baba yao walisema, ewe baba yetu, tumenyimwa chakula zaidi, basi mpeleke nasi ndugu yetu ili tupate kupimiwa, na yakini sisi tutamlinda. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Akasema, je, ni kuaminini kwa huyu ila kama nilivyokuaminini kwa nduguye zamani? Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kulinda, na yeye ndiye mbora wa kurehemu kuliko wenye kurehemu wote. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'irin dhalika kaylun yasir. Na walipofungua mizigo yao wakakuta bidhaa zao wamerudishiwa, wakasema, ewe baba yetu, tutake nini zaidi? Hizi bidhaa zetu tumerudishiwa, wacha tuwaletee watu wetu chakula, na tutamlinda ndugu yetu, na tutaongeza shehena ya ngamia, na hicho ni kipimo kidogo. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allah 'ala ma naqulu wakeel. Akasema, sitampeleka nanyi mpaka mnipe ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba lazima mtamrejeza kwangu ila ikiwa mmezungukwa. Basi walipompa ahadi yao walisema, Mwenyezi Mungu ndiye mtegemewa kwa tuyasemayo. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqa وَمَا أُغْنِي عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Na akasema, enyi wanangu, msiingie mlango mmoja, bali ingieni kwa milango mbalimbali. Wala mimi sikufaeni kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hukumu haiko ila kwa Mwenyezi Mungu tu. Juu yake yeye mimi nimetegemea, na juu yake yeye wategemee wanaotegemea. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Na walipo ingia kama alivyo amrisha baba yao, haikuwafaa kitu kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa ni haja tu iliyokuwa katika nafsi ya Yaakob alitimiza. Na hakika yeye alikuwa na elimu kwa sababu tulimfundisha, lakini watu wengi hawajui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ukame ukazidi kushtadi katika nchi jirani na Misri, ikawapata watu wa Yakubu shida vile vile kama ilivyowapata wengineo. Watu walikwenda Misri kutoka kila pande baada ya kujua matengenezo ya Yusuf na kuweka kiba chakula na kujitayarisha kwake kwa miaka ya ukame. Yakubu aliwatuma wanawe waende kutafuta chakula, lakini akabaki naye nduguye Yusuf kwa mama kwa kumhofia. Wale watoto wake walipofika Misri wakaenda moja kwa moja kwa Yusuf, naye akawatambua, lakini wao hawakumjua. Yusuf akaamrisha watu wasiwajua, naye anawajua vyema. Nao wakamwambia kuwa wamemwacha ndugu yao mmoja kwa baba yao, kwani hapendi kuachana naye. Naye huyo ni Binyamini, ndugu ya Yusufu kwa baba na mama. Basi yeye akasema, mwacheni ndugu yenu aje nanyi, wala msiogope chochote. Nyinyi mmekwishaona vipi inavyokutimizieni vipimo vyenu na inavyokukirimuni. Mkitomleta ndugu yenu huyu, basi hampati chakula kwangu, wala msijaribu kunijia tena. Nduguze wakasema, tutajaribu kusema na baba yake ageuze rai yake, iondoke hofu yake jiwe mwanawe, na sisi tunakuhakikishia kuwa hatutokasiri wala kulegelege katika hayo. Walipotaka kuondoka, aliwaambia wafuasi wake, watilieni thamani ya bidhaa yao waliokuja nayo humo humo pamoja na mizigo yao, ili waione watakaporudi kwa watu wao, wapate kurejea tena kwa kutumai kupewa chakula kwa kuamini kuwa tunatimiza ahadi, na wawe na imani ya usalama wa ndugu yao na baba yao azidi kutua nafsi yake. Waliporejea kwa baba yao, walimsimulia kisa chao na mheshimiwa wa Misri na upole wake kwao, na kwamba amewaonya kuwa atawanyima kuwapimia chakula baadaye ikiwa hatokuwa nao Binyamin, na kwamba amewaahidi kuwatimizia kipimo na hata tukuza pindi wakirudi na ndugu yao. Wakamwambia baba yao, mwachiende nasi ndugu yetu, kwani ukimpeleka yeye tutapimiwa chakula cha kutosha tunachokihitajia, nasi tunakuahidi ahadi ya nguvu ya kwamba tutafanya juhudi kumlinda. Yakubu yalimtibuka moyoni mwake yale ya zamani, akayaunganisha na haya mapya, akawaambia wanawe, nikikubalieni itakuwa hali yangu ni ajabu, kwani nikikuaminini kwa huyu ndugu yenu haitakuwa ila mfano wa pale nilipokuaminini kwa Yusuf. Mkamchukua kisha mkarudi mkisema kaliwa na mbwa mwitu, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayenitosheleza katika kumlinda mwanangu, wala mimi simtegemei mtu ila yeye, kwani yeye ndiye mlinzi aliye na nguvu kuliko wote, na rehema yake ni kunjufu mno, hatunipa tena machungu ya ndugu yake baada ya yale ya Yusuf. Na wale nduguze Yusufu hawakujua kuwa Yusufu waliwatilia bidhaa zao katika mizigo yao. Walipoifungua wakakuta mali yao, na wakaona hisani aliyofanya Yusuf, wakaitumia hiyo kuzidi kumpoza moyo wa Yakobo na kumtinaisha wakubalie kwa aliyotaka mheshimiwa. Wakazidi kumshikilia akubali, wakamkumbusha mahusiano yao yaliyowafunga kwa baba mmoja. Wakasema, ewe baba yetu, unataka wema gani zaidi kuliko haya, na hayo yatayokuwa? Haya mali yetu tumerudishiwa bila ya kuchukuliwa chochote, basi hatusafiri na ndugu yetu na tuwaletee watu wetu mahitaji, nasi tutamchunga ndugu yetu na tutaongeza mahitaji shehena ya ngamia kuwa ni haki ya ndugu yetu, kwani yule mheshimiwa kapanga kuwa kila mtu umpa shehena ya ngamia. Waliweza wana wa Yakobo kumkinaisha baba yao, na maneno yao yakampata palipo. Akaacha kushikilia kumzuia mwanawe asiende Misri na nduguze, lakini moyo wake haukuacha kuwa na haja ya kuzidi kutuzwa. Kwa hivyo aliwaambia, sitomwacha ende nanyi ila baada ya kunipa dhamana ya nguvu. Niahidini kwa Mwenyezi Mungu kwamba mtanirudishia mtaporudi, na wala msiache kumrudisha ila mkiangamia nyinyi au ikawadue mekuzungukeni ya kushideni. Wakamkubalia na wakampa ahadi aliyoitaka, na hapo tena akamshuhudisha Mwenyezi Mungu ahadi yao na viapo vyao kusema, Mwenyezi Mungu anashuhudia na kuyaona yote haya yanayopita baina yetu. Yakubu alitua kwa ahadi ya watoto wake, kisha huruma ilimpelekea kuwahusia kuwa watapoingia Misri waingie kupita milango mbalimbali ili watu wasiwapige kijicho, huenda wakadhurika. Akasema, wala mimi sina uwezo kukulindeni na madhara, kwani mwenye kuzuia madhara ni Mwenyezi Mungu tu, na hukumu ni yake yeye pekee. Mimi nimemtegemea yeye, na mambo yangu na yenu yote nimemwachia yeye, na juu yake yeye pekee yake wategemee wote wanaotegemeza mambo yao kwa kumwamini yeye. Wale vijana walipokea wasia baba yao, wakapita milango mbalimbali, wala hayo si kama ndio ya kuzuilia madhara waliokushandikiwa na Mwenyezi Mungu. Na Yakubu akijua hayo, kwani yeye alikuwa na elimu tuliyomfundisha, lakini wasia wake ulikuwa ni kwa haja aliyokuwa nayo nafsini mwake tu, nayo ni huruma ya baba kwa wanawe ambaye amedhihirisha katika huwasia. Na hakika watu wengi hawana ujuzi kama aliyokuwa nao Yakubu, wakamwachia mambo yao Mwenyezi Mungu awalinde.